Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة Okumak ve yazmak Okumak ve yazmak أنا أقرأ Ben okuyorum Ben okuyorum. أنا أقرأ حرفاً. Ben bir harf okuyorum. Ben bir harf okuyorum. أنا أقرأ كلمة. Ben bir sözcük okuyorum. Ben bir sözcük okuyorum. أنا أقرأ جملة. Ben bir cümle okuyorum. Ben bir cümle okuyorum. أنا أقرأ خطابا. Ben bir mektup okuyorum. Ben bir mektup okuyorum. أنا أقرأ كتابا. Ben bir kitap okuyorum. Ben bir kitap okuyorum. أنا أقرأ. Ben okuyorum. Ben okuyorum. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Sen okuyorsun. Sen okuyorsun. هو يقرأ. O okuyor. O okuyor. أنا أكتب. Ben yazıyorum. Ben yazıyorum. أكتب حرفا. Ben bir harf yazıyorum. Ben bir harf yazıyorum. أكتب كلمة. Ben bir sözcük yazıyorum. Ben bir sözcük yazıyorum. أكتب جملة. Ben bir cümle yazıyorum. Ben bir cümle yazıyorum. أكتب خطابا. Ben bir mektup yazıyorum. Ben bir mektup yazıyorum. أكتب كتابا. Ben bir kitap yazıyorum. Ben bir kitap yazıyorum. أنا أكتب. Ben yazıyorum. Ben yazıyorum. أنت تكتب. أنت تكتبين. Sen yazıyorsun. Sen yazıyorsun. هو يكتب. O yazıyor. O yazıyor.